Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec Mistrzostw Europy dla polskich piłkarzy do lat 21. Nasi w Bolonii przegrali z Hiszpanami aż 0-5. Zapowiada się słoneczna niedziela, są apele do osób wypoczywających nad wodą. Tylko w czerwcu w całym kraju utonęło już ponad 70 osób. Zajrzymy też na festiwal Czas Dobrego Sera i Wina w Lublinie. Polscy piłkarze do lat 21 przegrali w Bolonii z Hiszpanami 0-5 w swoim ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Tym samym odpadli z turnieju i stracili szansę na występ w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. W drugim spotkaniu grupy A Belgowie przegrali z Włochami 1-3. Hiszpanie wygrali grupę i awansowali do półfinału. Drugie miejsce zajęli Włosi. Muszą czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. Polska była trzecia. Wszystkie trzy zespoły zgromadziły po 6 punktów. Tabelę zamknęła Belgia, która nie zdobyła ani jednego punktu. I jeszcze w temacie sportu. Kraków i Małopolska gospodarzami Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Taką decyzję podjęto w Mińsku na posiedzeniu Zgromadzenia Generalnego Europejskich Komitetów Olimpijskich. Wśród pierwszych reakcji polityków są przede wszystkim gratulacje. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski napisał, że to wielka szansa na promocję i rozwój całego regionu. Podkreślił, że władze miasta będą wspierać organizację imprezy, o ile Kraków otrzyma gwarancje finansowe ze strony rządu, bo pomysł zorganizowania igrzysk w Krakowie wyszedł nie od miasta, a od zarządu województwa małopolskiego. Gratulacje na ręce marszałka województwa Witolda Kozłowskiego złożyła na Twitterze Beata Szydło. Z kolei rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Michał Drewnicki podkreślił, że tu cytat, skoro potrafiliśmy zorganizować Światowe Dni Młodzieży, a w mieście odbywały się Mistrzostwa Świata w różnych dyscyplinach, to z sukcesem zorganizujemy Igrzyska Europejskie. Jego zdaniem tanio i z zyskiem. Czy to się uda, trudno powiedzieć. Eksperci zwracają uwagę, że nikt nie podaje szacunkowych kosztów tej imprezy, a tegoroczne Igrzyska w Mińsku kosztowały około 50 milionów dolarów. Teresa Gut, Radio Kraków. Niedziela w większości kraju zapowiada się słonecznie. To zachęca do plażowania i relaksu nad wodą. W tak gorące dni musimy pamiętać o tym, aby zanim wejdziemy do wody, odpowiednio się schłodzić, apeluje Jerzy Kacer z Tarnowskiego Wopru. Jak działa na nas słońce, ciepło, to nasze mięśnie, naczynia krwionośne się rozszerzają. Organizm nasz potrzebuje więcej krwi, dlatego szybciej oddychamy, szybciej się męczymy, prawda? Ta krew szybciej jest transportowana i musi być bardziej dotleniona. Na wskutek nagłej zmiany temperatur dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych i mięśni. A to może doprowadzić do zasłabnięć lub nawet zawałów. Tak zwany szok termiczny jest to bardzo niebezpieczny. Woprowcy apelują także, aby unikać picia alkoholu przed wejściem do wody. Tylko w czerwcu w całym kraju utonęło już ponad 70 osób. Prawie 50 wystawców prezentuje swoje wyroby na Starym Mieście w Lublinie. To w ramach festiwalu Czas Dobrego Sera i Wina. Są sery z Francji i Szwajcarii, ale można kupić także polskie produkty. W Bacówce produkuje oscypki, gołki i bryndzę, tradycyjne, ale i z pieprzem i z przyprawami. Recepta na dobry ser jest prosta, mówi Wojtek Komperda z Pienin. No musi być dobry przede wszystkim, nie? To byle jak, żeby czy owczy, czy krowi, ale jak jest dobrze zrobione, to każdy ser jest dobry. A czym dłuższy, starszy jest lepszy, nie? Dobry oscypek to przede wszystkim z owczego mleka, zrobione na bacówce, w warunkach doskonałych, powiem, czystość, no i umiejętność robienia i gdzie się owce pasą, na jakich terenach, na górskich, czy na nizinach, ale przede wszystkim tak, na naszym przypadku pasiemy w Pieńskim Parku Narodowym na wysokości 800 metrów. A festiwal Czas Dobrego Sera i Wina na Starym Mieście w Lublinie będzie także dzisiaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny początkowo przelotne opady deszczu i burze. Burzą mogą towarzyszyć opady gradu, a temperatura od 8 do 16 stopni. W ciągu dnia najchłodniej na krańcach północnych Warmii i na środkowym wybrzeżu, tam od 19 do 20 stopni. Cieplej około 25 w pozostałych regionach, 27 na południowym zachodzie. Poza tym słonecznie, ale mogą pojawiać się burze. Trójka. Program trzeci. 4,5 minuty po północy. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Repetytywny, charakterystyczny beat oznacza jedno. Jesteśmy na najbardziej szlachetnym festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanym w Polsce. Tauron Nowa Muzyka. Katowice 2019. Bye. pierwotnie z roku 1974. Utwór opublikowany na płycie przez firmę Philips, a w tej wersji, która wybrzmiała przed chwilą, no właśnie, pojawiła się w trakcie piątkowego koncertu zespołu Kraftwerk na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Michał Margański, nadajemy spod mojej ulubionej sceny, czyli sceny Red Bull Music, gdzie swój występ rozpoczyna właśnie Lauren Hallo. Po niej o godzinie drugiej w trochę ukrytej takiej sytuacji Maceo Plex, bowiem tutaj zadziała pod mało rozpoznawalnym szyldem pseudonimem. To wszystko dziś jeszcze będzie nas czekało na festiwalu. Wracając do koncertu Kraftwerk. No cóż, drodzy Państwo, było tak, przynajmniej u mnie, że za te wszystkie gadżety w postaci 3D, które zadziałały na mnie bardzo mocno kilka lat temu, kiedy byłem na Malcie i tam po raz pierwszy zobaczyłem zwizualizowany Kraftwerk, tym razem nie było to dla mnie mocne, nie było to dla mnie uczucie, odczucie, które jakoś spowodowało, że mogę powiedzieć, że ten koncert był wyjątkowy. Mogę natomiast powiedzieć, że Międzynarodowe Centrum Kongresowe jest przestrzenią, w której dźwięk brzmi bardzo dobrze. I właściwie to na dźwięku skupiłem się w trakcie słuchania, oglądania koncertu Kraftwerk 3D. Oczywiście nie było zaskoczeń, bowiem większość utworów, które się pojawiły w trakcie tego występu, można właśnie znaleźć na płycie, o której wspominałem, czyli Kraftwerk 3D The Catalog. I w trakcie koncertu wybrzmiała przed chwilą wersja Autobahn, oczywiście Radioactivity, Trans Europe Express, Mensch Machine, jakiś gentleman śpiewał Mensch Machine, kiedy szedłem tutaj do naszego plenerowego studia. Najwidoczniej był bardzo podekscytowany. I chcę Państwu powiedzieć, że to, co dla mnie było, jest najważniejsze po tym koncercie i to, co coraz częściej wyczuwam i widzę, jeśli idzie o grupę Kraftwerk, to taka sytuacja, że to jest chyba jedyny, podkreślam, jedyny zespół produkujący muzykę elektroniczną, który stanowi platformę do rozmowy, do zrozumienia między 20-latkami i 60- i 70-latkami. To jest absolutnie sytuacja wyjątkowa i powodująca, no właśnie, nadająca możliwość rozmowy, porozumienia. Coś niesamowitego. Koncert zaskoczeniem nie był. W jego trakcie oczywiście pojawił się utwór, który może być, jak sądzę, mottem zespołu Kraftwerk. Kompozycja zatytułowana Computer Blood. Memory communication. Computer World, czyli utwór będący mottem grupy Kraftwerk. Utwór, który wiele lat temu zapowiadał współczesność, czyli sytuację, w której każdy ma jakiś komputer, komputerek, telefon, iPhone'ik, iPadzik, czy inne tego typu gadżety. No w każdym razie był wizjonerski, jeśli chodzi o treść. Kraftwerk wczoraj, w piątek, przepraszam, na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Dziś kolejne odsłony tego wspaniałego przedsięwzięcia. Jesteśmy przy scenie Red Bull Music, gdzie właśnie gra Lauren Halo. Staraliśmy się o to, żeby transmitować ten set. Nie wyszło, tak bywa. Podobnie stało się z grupą Guzguz, która w ostatniej chwili odmówiła prowadzenia transmisji. Bardzo mi przykro, ale może w jakiś inny sposób wynagrodzimy Państwu to wszystko, co dzieje się na festiwalu. Muszę przyznać, że znowu, niestety, albo stety, no bo to takie to trochę słabe jest, kiedy człowiek się przyspawa do jakiejś sceny, no ale scena Red Bulla, przy której jesteśmy, tak na mnie działa. Działa jak magnes. Wczoraj wystąpił gentleman trochę niedoceniany w moim przekonaniu. Gość, który od lat 80. współtworzył bardzo wiele ważnych brandów. Człowiek odpowiedzialny za brzmienie na przykład The Orb. Ów gentleman nazywa się Thomas Fellman. Jakiś czas temu opublikował płytę będącą inspiracją do serialu Babylon Berlin. Thomas Fellman. Tak brzmi jego muzyka. Powstała po tym, jak zobaczył, no, moim zdaniem bardzo dobry serial Babylon Berlin. W trakcie jego występu znowu było to samo, co było w zeszłym roku. To znaczy, no, Niemcy mają to do siebie, że muzyka, którą prezentują, jest podawana w ten sposób, że ona bardzo często ociera się o granicę bólu, a bólu nie powoduje. To często są maksymalne eksperymenty dźwiękowe, które jednak nie doprowadzają do dyskomfortu. Wszystko jest naprawdę bardzo dobrze ułożone, bardzo dobrze wysterowane, dostrojone, chciałoby się powiedzieć. Thomas Fellman wczoraj na scenie Red Bull Music, jego występ trwał godzinę, dużo repetycji, dużo bitów, ale było słychać, że korzysta z różnych źródeł, że to nie była tylko i wyłącznie cyfra, że były to pliki, jak sądzę, z różnych etapów jego twórczości, nagrywane zatem w różnych technikach. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej płyty, która powstała na bazie fascynacji serialem Babylon Berlin, czyli fascynacji tym okresem w historii dotyczącym Republiki Weimarskiej. Babylon 1929 to tytuł tego albumu, najmłodszego albumu Thomasa Fellmana, opublikowanego w roku 2018. Pozostajemy w kręgu twórców muzyki elektronicznej z Niemiec, którzy w tym roku wystąpili na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Precious. aparat. Chyba śmiało mogę powiedzieć, że Sasza jest przyjacielem festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo przecież nieraz przyjeżdżał tutaj, czy to właśnie jako aparat, czy w składzie moderat. Zresztą w piątek, kiedy spotkałem się z Adamem Goćkiem, szefem festiwalu, z dumą na piersi niósł właśnie znaczek moderata, bo to wysuwam taką teorię, bo to właśnie dzięki Adamowi tak się stało, że moderat stał się tak bardzo popularny w Polsce. Koncert szlachetny to taka trochę przerwa między energetycznymi utworami, między bardzo energetycznymi występami. Coś, co daje oddech, coś, co pozwala zmienić punkt widzenia. I znowu, jak to często w przypadku aparata, ciemno, mroczno, szlachetnie. Oczywiście z jakimiś akcentami w tym roku, z takimi charakterystycznymi czerwonymi światłami. Aparat głównie prezentował swoją najnowszą płytę zatytułowaną LP5. tylko takie wspomnienia po koncercie Aparata, który rozpoczął się, trwał od 22 do 23 na festiwalu Tauron, Nowa Muzyka, Katowice. Ten huk oznacza, że jestem na jednej z festiwalowych scen. To scena Red Bull Music, na której w tej chwili gra Lauren Halo. Trochę staraliśmy się, żeby transmitować ten set. Nie wyszło. Może wyjdzie kolejnym razem. Teraz w każdym razie kolejne wspomnienie. Wspomnienie dotyczące koncertu jazzanowa. Cold fire, cold deep, live fast, die young. Can I die old? In your arms, did you really ever think that you could lose me? You could lose me, lose me. Make amends. Regret, no prayers save you. You rose, look alive. Now we're running and we're picking up some speed. So can you love me, love me? Take your time, and I'll take mine. Each other. jazzanowa. Po raz kolejny przekonałem się, że ten zespół ma dosyć mało wspólnego z tym wszystkim, z czego zasłynął. Kiedy w latach 90. publikował swoje epki, kiedy na początku XXI wieku opublikował swój pierwszy pełnometrażowy album. Ale to nie jest zarzut, bo bazowanie w swojej karierze tylko i wyłącznie na samplach prędzej czy później musi się skończyć, po prostu. Dziś jest to regularny band, dbający o dźwiękowy niuans, dający dosyć dużo dobrej energii, ale myślę sobie, że w trakcie wczorajszego dnia, w piątek na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, wydarzyło się coś, co nie mogę powiedzieć pokonało jazzanowe, bo przecież muzyka to nie sport, ale przypomina mi się taka sentencja, że właśnie uczeń przerósł mistrza, ale o tym za chwilę. Teraz jeszcze jeden utwór z najnowszej, najmłodszej płyty jazzanowy, który pojawił się tu na festiwalu. Nothing you can do to escape. Try as hard as you might, but the sizzle's gonna bite you, baby. Way out no way, wish you could levitate. Keep your heels from cooking on the asphalt, but you know the heat will burn harder as you climb, baby. Way out no way. Way out, no way. Way out, no way. Way out, no way. Heat waves, babe, it's all around you. Ain't nothing you can do. It's a heat wave, babe. No, you can fight it. Try and all around you, ain't nothing you can do. It's a heat wave, babe. No, you can't fight it. Try it, it'll eat you. It'll eat you, baby, yeah. It'll eat you, baby, yeah. Yeah. What you gonna do? It ain't up.